Thank you. والمدى. مولاي صلي وسلم لدائما ابدا على Thank you. الموجود. Thank you. Yalla defal baaw lepp lu ci yalla defal baaw yalla lu ko yalla def ci guddigu كاتبين يا نبي يا لبردو لبردو كيري ري روح لبردة ولا ورنسو كيري ري روح لبردة ولا ورنسو برام تانا كتو بردة برام تانا كتو بردة محمد البوصري محمد البوصري دك الجلاس دك جلاس جلاس ام جان وراي فالي ام جان وراي فالي تم دبرد يقم جنبل لا لا مجلل من جنبل وي موغن اكران جنبل محمد أكبر محمد أعاد الفجر أعاد الفجر أدنى الأخير أدنى الأخير Yeah. يقولون كم يقولون بغي جاي بجاي محمد من ما يقولون بغي جاي بجاي محمد ويرسنا لماذا فرق دين بايا دين جرنوني Yeah.

كل ما تبارك الله كان لك يا الحياة Yeah, daddy. سيد يا لن يخن كتن يسترنا لن يخن كتن يسترنا Yang dan dia kena gerak. Yang dan dia kena gerak. Mungkin fakir dia tu lah. Mungkin fakir dia tu lah. Mungkin dia ni.

ولايته. ربي وآدم بين الماء والطين. والغوث والبرزخ المكتوم عالية حتى بالإله إلى رجل وسجين. Thank you. تبارك الله قدنا ان شاء الله السلام عليكم Yeah. hiato nel gruppo. Sotto che non mi chiede che fa. E scendo anche a specie, su luglio, perché lui fa il Signore che è stato in paese per noi, non è più di lui che è stato in libertà. Cioè che mi sta insegnando la cosa, e avevamo scritto di mia famiglia, di ai figli, ai cuori, ai comando, ai cacche, mio figlio in si è detta maggiore che c'era la paura che mio figlio stava la paura di mio guardia e la gente non si chiede e si è detto che la mia che si è detto che noi che chiede che si è detto che la paura se li di a me e a chi a me e si deve ora punti e a due punti non mi stanno voi e se io voglio grazie di tutti sei il mio se i a chi mi dice di quale che hanno prima stava e parola stava stava un po' tutti quanti che hanno di quelli non sono io sono io che mi manchi di venire di guarda mi hanno mia la proprietà di qui mi hanno messo che si punti più a un netto buccia e alle mie si sono chiamo viene che chiamo e cattieni che chiamo niente di vita mi hanno era andi che mi hanno di tutti i miei I'm going to go to the hour. and them in him. From in that little chance about knowing it is this whole family to the Savior, you will have made more than Professor Charlie. In your way, also the Savior to go to the because they make me minister next year, General Nya. Yen ini bersedia sini ke Asamble Nasional Kedua Senyuru Abang Kedua Kandaka of the City Center to Siawa Nogol Kisu Kali Bikin I'm Thank you. ñoom ñooy waa Kostas gis ngeen ci seen taxawaayu jeg ci xaw ñoom it ci organisation bi def ay xee di jàpp si liggéey bi rek ba nga xam ni dañ ñëw duñu am benn problème ngeen leen noonu. ki nag su dañuy xaaree xalifa bi ñëw ci kamera ji dañ dem ba këram jëndi ko ñu ñëw ci réception bi ñii ñooy ñi nga xam ni ma jege fu nekk ci réew mi ñëw def ci ay ziara ziar seen yaakaar ci réew bi sëriñ ci Aboubacar Sy. nekk mooy seen xalifa bi seen Mamadou Mansour Sy ngeen rek ni ko waxee waa Kostas ñoom ñu def ay xee su nekk jaloone yoon ki nga xam ne si nga xalifa bi war a jaar. ni ko sabakan dafa seer génn ndakaaw mu ni du ma jiite nit ñi ci jumaa yi jiite leen ci xel yi dëggoon ak yoon yi li yili maa ma wax ak yili dëggoon balaa deux heures ak yoon yi dellu ak yoon yi ba ñu ñëwee tiim ndakaaroo ak ma di changé ñu ni jalab jalab ñu ni leen visibilité di baaxul bu ngeen wàccee daanu ñu dellu looloo gën a làppoon baafale yàt naa répété foo di mbay ñi mu làppoon baafale yàt naa gëyitu foo di góor gi mu làppoon baafale yàt naa répété foo di mbay ñi mu làppoon ndakaaru di bëgg a sal moo di soppate ko góor gi la làppoon baafale yàt naa gëyitu foo di mbay mi mu làppoon cëgu yi jëggul naan gëyitu foo di mbar mi kenn dëggaaliwul bi mu doon maa dégg mbar mi kenn dëggaaliwul bi mu doon maa dégg xalifa maa bay naan adi bi mu doon maa dégg xalifa maa bay naan sama bi mu doon maa dégg doon na maa daa doon na ci nag ci la xalifa bi di yegg ci réception bi yenn délégation yi ko àndal ñoom mi ngi ànd ak Serigne Mamadou Mansour si Kémil di Turandoom di Dolo ñoo tamit di nuyu di Haji Malick si Ibnu Elhadji Abdou Aziz si ak Serigne Mamadou Mansour si di Serigne Mbaye si Mansour Thank you. ولا عظموا ليلة ولادة شرعيا تربويا تعليميا وتوجيهيا، وفرصة ذهبية لن تفوت لرأس الأحفاد والأتباع للقدوة العظم والأسوة الأحسن، وذلك عن طريق سيرته العطرة وأخلاقه وآدابه، مصداقا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوة الإيمان، من المفيد هنا أن نذكر بأن واجبنا تجاه التراث الديني والثقافي أن يزداد يوما بعد يوم، ولذلك نرجو أن تكون فكرة مئوية الأولى في العام المقبل بإذن الله، احتفال تقدم وإنجازات هائلة نحو هذا التراث الصخر من إكمال المسجد الجامع ومزرعاته الملحقة وتنقية، والنشر لا بد منه من المؤلفات في ظل الوحدة وتفاهم لتحقيق هذه الأهداف المشتركة وغيرها. وفي الختام نجدد شكرا للجميع، واسمحوا لي إن أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Man ak ñi ma àndal ñëw fii ci tiwaawa dëkk bu tedd bi nag ministre Momadou Diop de Toi, ministre Seydou Sissal, ministre Adjibou Soumaré, premier vice-président Assemblée nationale Mamadou Abdoulaye Faye, député Tarek Diouf, gouverneur Idrissa Camara, ànd ak soxna Mbaye Kodiakhol, président conseil régional, préfet Gormat Sène, ànd ak tam colonel Cheikh Tidiane Mbaye, responsable gendarmerie, colonel comment fameux cité, mooy commandant zone militaire bi ñu ngi fi teew, ànd également ak directeur sécurité publique police yëpp mooy commissaire principal divisionnaire de classe exceptionnelle Diakhol Diouf. Ñoo ngi lay nuyu ak sa njaboot ci di leen ziar ci bés bu màgg bi di bés bu gane aduna sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ bi ñëw na ma délégation bi ma ànda ngir andil la nuyoo président de la république maître Abdoulaye Wade mi ma yónni, andiwaale la nuyoo premier ministre Mame Madior Boy ak nuyoo mboolem gouvernement wu Sénégal. Fonk di président Fonk Bassi ak xam yi mu xam ni mu toll ci yow ak mboolem julli moo war a jiite juré jum ko jox. Président nen borom bés bi ñuy magal tey andil na nit loo xam ne bu amul wal dundu yi dina jafe lool ci kaw suuf. Kon nag ñëw nañ bokk ak yéen bésam bii di bésu mbég ni ko Seydi El Hadj Malick radiallahu taala anhu waxe sururun si sururin si sururin lépp cekken góor gi ñu ngi ànd ak président maître Abdoulaye Wade di ñaan njàll nga yàgg jiitee mbooloo mi ànd ak wér ci dafa ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne sa maam wax na ci moom ne ku dem njub la kaw sarum bu fees dalle ak njëriñ. Moo tax it yàlla jagle ko kaw sar di dégg bu fajee maas yamal qiyaama yi. Yàlla nañ ci yàlla boole nàndal ñu ñett. Sëñ bi yow ak njaboot Seydi El Hadj Malick radiallahu taala anhu ñu ngi sakk ci yéen ngeen ñaanal président Latin Abdoulaye Wade wér ak ndam ndax moom de ñi di yéenee mooy doomu Sénégal bu nekk feex am lu mu jàpp bëpp ne topp yàlla nu mu gëne te Sénégal nekk ci naataange. Xanaa rek ñu jeexale ci ñaan di Cheikh Al Khalifa radiallahu taala anhu ñaan yassir lana kul amrin rabbi min karmin yaa xam na ngay def sa jaar. Mu nekk ndaw loo xam ne mag ñee ko jëkkoonu wóolu bàyyi ko ci baat bi mag ñee ko njëkkoonu wóolu bàyyi ko ci baat bi ñun dañoo sof rek dinañ bi nee na nun danoo sof rek fa tabaraka allahu fa tabaraka allahu jotal nga dinañ xam si jotal nga ahsanta ahsanta atmamta atmamta atqanta atqanta matal nga moo ne matal nga rafetal nga rafetal nga xerine nga xerit xerine nga fa tabaraka allahu nag mu ne fa tabaraka allahu nag bés bu rëy bii bés bu rëy bii di bésu Mouhamad di bésu Mouhamad te mu niru ko lool tey nag te niru la ko lool te nag mu niru ko lool tey niru la ko lool yaqulu lana lisaan alxaali minhu يقول لنا لسان الحال منه، وقول الحق يعذب للسميع، وقول الحق يعذب للسميع. فوجهي فوجهي والزمان والزمان والشهر ودعي والشهر ودعي. ربيع ربيع في ربيع في ربيع في ربيع في ربيع. أنا مملك الحاج مال الجن، ما أنا مملك للحاج مال الجن. لوعام لوعام ثم الشهر ثم الشهر ثم يوم ثم يوم أتى فيه الهدى قرن القرون أتى فيه الهدى قرن القرون. سرور سرور في سرور في سرور في سرور في سرور. وعيد وعيد دون أعياد العيون دون أعياد العيون. في يوم الاثنين في يوم الاثنين قد كان الدخول قد كان الدخول كما كان الخروج كما كان الخروج. والاستنباء فيه النمي والاستنباء فيه النمي. بتجيب البسمله وانا بتجيب جن البسمله. قل فتبارك الله وانترك بنينا فتبارك الله. لسني عبد الوحني لسني عبد الوحني جنه لما هو قد دابو كده فعلا تاومي لما هو قد رك جامو كده فعلا تاومي جامو جينا مو على تاومي تك تك نانا جامو جينا يولي نقول على وحدينا ما على تاومي تك تك لك نخ لو تابلولو زيد حارثوني زيد ابن حارثة تدفورني. يقول لنا لسان الحال منه يقول لنا لسان الحال منه. وقول الحق يعذب للسميع وقول الحق يعذب للسميع. فوجهي فوجهي والزمان والزمان والشهر وضعي والشهر وضعي. ربيع ربيع في ربيع في ربيع في ربيع في ربيع. لسان الحال محمد لأن لسان الحال محمد. تفوق تفوق يوهد المتقلم تفوق يا متقلم سكت ويلم مولانا إلم وجهي سمجم من محمد لأن فوجهي سمجم من محمد. وزمان وضعي والزمان وضعي. الجمال جمع جدو الجمال جمع جدو. ربيع ربيع في ربيع في ربيع في ربيع في ربيع. لف مولانا إن لف ونشر ونشر مرتب مرتب. وجهي وجهي ربيع ربيع ولد ولادتي ولادتي ربيع ربيع يومي يومي ربيع ربيع جدي جدي لولينا لولينا تسبي تسبي لولينا لولينا كمان جا كمان جا لولينا لولينا. أنا من حاج مالي وخني ما أنا من ولد لسيد الحاج مالك وخني. وعام أب وعام أب وشهر تقوى ثم شهر تقوى ثم يوم تقوى ثم يوم تقوى. أصاب بكنا أصاب بكنا فيه كأسما فيه كأسما كأسما فيه كأسما فيه كأسما فيه كأسما. وكل كواي ما ينكد كسنة من خروني خرم الخروج سنة سنة يتمي محمد سنة سنة يتمي محمد. أسمع أسمع بكلا بكلا ويروا ويروا بكلا بكلا بسبا بسبا بكلا بكلا. إلفون لورا إلفون ونشرون ونشرون مرتبون مرتبون. ثمك أسينا تكنا ثمك نأسينا تكنا يبسو سيدي ويبسو سيدي. كلا محمد جدو كلا محمد جدو كلا جوغي مكة كلا جوغي مكة كلا عاد مدينة كلا عاد مدينة كلا ريان كلا ريان كلا نخار خلبة كلا نخار خلبة كلا فاس كلا فاس. بابو ما يسجي بابو ما يسجي في أسجنة. فتبارك الله وانسرين بنا فتبارك الله نجم دوك لبوبا خبا خبا نجم دوك لبوبا خبا خبا. نيانتي الله نيانتي الله برم خلوين خمني برم خلوين خمني. موي محمد موي محمد دور ممكن دون خيو بي خيو دور محمد دي كم دون خيو بي خيو بدون محمد بدون محمد من كان دون خيو باي خيو بناء من كون كان دون خيو باي خيو. كون سران جوري جيغا خامني كون سران جوري جيغا خامني. سونو مام جا سونو مام جا دي سين مام دي سين مام. خيو لن نكو تكو جوري خو خيو لن نكو تكو دي سين لغا اك لغا جوري ديب اك لغا جوري ديب pour monde bepp pour monde bepp la nak savé savé yalla yok leeram yalla yalla yok leer yok leeru njabotam yok leeru njabotam fa فتبارك الله رمبني فتبارك الله سنو خول سيد لغوي لا انا سنو خول سيد لغوي لي سوخلو وون ييب فتبارك الله لي نو سوخلو وون ييب فتبارك الله يوني لكو يوني لكو يا سيري عبد يا تركي يا تركي ген ديكو دوخ ген بوك ديكو دوخ تي ياك كو دوخ تي ياك كو دوخ با ييب ييوان با ييب ييوان كونتان نانو كونتان نانو di santi tam loogi santi tam ni nga nu ko waxe yépp nii nga nu ko waxe yépp rendal nu ko compte rendal nu ko compte la commencé président la ko commencé ca président ak sunu ministre de l'intérieur ak sunu ministre de l'intérieur ak premier ministre ak premier ministre ak ñeen di jàppale yépp ak ñi leen di jàppale yépp ñeen sant bu baax a baax leena ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax taxawaay ci taxawaay ma ne sirina te dañu sirina man lam yushkir an-nas lam yashkur Allah santul nit do sant yalla ko santul nit ni do sant yalla dig na ci loxe dem ci al khalifa mom mi deg na ci lam ñu cheikh fi dem bakkar cheikh al khalifa ñu dom ba do la mo fa te duñu le defare nga yori lex na da ko yeyo mo ne do ba do la dal mënu la passé lu ñu la defal rek nga yor say lex nan da ko yeyo ak kan bu doon jëm ci digënté yalla sant jam ak kan bu doon jëm ci digënté kon yalla do sant jamam ci sunu mo ko amu yalla mo war bis mo dakk rek mo wax nuko amu yalla war ñak amu yalla jomb na ñak amu yalla jomb na nit ci amu waral ñak amu jomb nit ci ak amu warul ñak amu metam jomb dañ ko bind ci jaay rek ndax nit dañ ko bind ci jaay هو جائز ما قبل الامرين سن للضرر والنظر كل قسم وجوب الضرر وجوب النظر جواز الضرر جواز النظر استحالة الضرر استحالة النظر انا لم اكن ثم كنت فكل ما لم يكن ثم كان فهو حادث وكل حادث فهو محدث اين نور الزكاة تبارك وتعالى فوق لا قوة لو قدرت انه فوق لا قوة nit ci amam warul nit ci amam warul ñàkk ama nit jombul ñàkk ama nit jombul dañ ko bind ci jaay serale ko Mouhamad rek dañu ko bind ci jaay serale ko Mouhamad rek wama khalaqtu khalqan wama khalaqtu khalqan illa u'arrifuhum illa u'arrifuhum karamata Muhammadin karamata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam manzilatuhu indi wa manzilatuhu indi yalla bindu ben bindef yalla neena binduma ben bindef dudul lolul xamale tiranga Muhammad ci man xamal len tiranga Muhammad ci man waccu way Muhammad ci man waccu way Muhammad ci man kokku la am war mom yalla kokku la am war mom yalla ci amam warul ñak am jombul nit ci amam warul ñak am nit jombul jaay dañ ko bind lak ci jaay rek lañu bind do adam ci bu terari moy wujjo ko barari jawaz darari ak jawaz barari istihal darari istihal barari istihal nazari istihal nazari ana lam akun thumma kuntu ana lam akun thumma kuntu kullu man lam yakun thumma kana fa kullu man lam yakun thumma kana hadith فهو حادث كل حادث وهو كل حادث هو محدث فهو محدث أين محدثك أين محدثك تبارك وتعالى تبارك وتعالى إلى أمن ورك واي إلى أمن ورك كن ببند جامع كن ببند جامع مم يلا مم يلا سين باخ سين باخ دفك بيونن دفك بيونن سين باخ سين باخ نتكو نت جامع سين باخ سين باخ مم يلا muñ lo ko nattu ba wol ba diko gërëm wol ba diko gërëm la ni'mal abdu innahu awwab la ni'mal abdu innahu awwab ana maqsuus na mo leen ana maqsuus na maqsuus ni'ma dañ ko atas la ana maqsuus ni'ma dañ ko hadaf moy ayyuba moy ayyuba dem yalla mala sant jaam waaw dem yalla mala sant jaam ko ci mbax bindu ko ci mbax def ko yonent def ko yonent nattu ko nattu ko mu lo ko nattu ba mu lo ko nattu ba wol batiko diko gërem wol batiko diko gërem sama jaam ak morom waaw ak sama jaam ak morom morom jaam mota Muhammad ni mota Muhammad ne sotu ni nga do sant yalla ko santu nit ni do sant yalla fa tabarak allah fa khalifa di neena fa tabarak allah ni len di sant bu baakha baakha di len di sant bu baakha baakha baakha aziz rendez nous compte ci lepp serigne abdou aziz rendez nous compte ci lepp lan ko beugé won lan ko beugé won borom def ci beugé ko ni borom def ci beugé ko ni matal ngel ma dëgër la wax bi ci def sel la wax nak la mo am rek bëgg leen ko laaj ba xam lu ngeen ci xam neena dafa gat jàpp boobu nag la jël di leen ko laaj yéen ñëpp ngir bëgg a xam dama gat ah sëriñ bi neena dafa gat ma bëgg leen laaj rek dama gat ela daf leen bëgg a laaj nag ak gagam su yu mag agantee nag bu ngeen ko gagantee nag ma soog a xam ñi taxaw ma soog a xam ñi taxaw ngir Mouhamad ngir Mouhamad ak ñi def ngir Mouhamad ak ñi def ngir Mouhamad ci ndigalal Sidi Hadj Mali ci ndigalal Cheikh Sidi Hadj Mali ak njabootam gu teddi ko daan jàppale ak njabootam yu teddi yi ko daan jàppale ba xam ba xam jar na ko jaru ko ba xam jar na ko wala jaru ko ak bay ji taxaw na am taxawul ak bay ji taxaw na wala taxawul bala ma cee wax dana ngeen gaa gàtti ma ci gàtt bi ma gàtt bala mu ciy wax daa daal da ngeen di jàkkan ci borom daara ji ci gàtt bi mu gàtt ma laa jar ah nee na ndax mu laaj leen damay laaj ndax ma ngi laaj ndax kuy ngénte mu yéen kuy ngénte nga ndawtal ko ndaxtee ko ndawtal nga ndawtal ko rek nga ndawtal mu beñe ba yeggal mu beñe ba yeggal ëmb ay beñeem ëmb ay beñeem di ko séddale di ko séddale moo ndax ka fa ndawtaloon dana ko ci séddal du ko jël sédd moo yéer ndax ka fa ndawtaloon dana ko sédd ca beñee ba wala du ko jël sédd di nga nuwuyu waaw du ngeen ko wuyoo waay laaj boobu dafa gàtte kon nee na kon waxuma jëf yi waxuma jëf yi de waxuma sakatiis yi waxuma sakatiis yi waxuma coono yi waxuma coono yi waaye yëggi rek waaye yëggi rek man ngeen di sooy adduna ak àllaaxira man ngeen see soxe adduna ak àllaaxira yàlla yëgg la soxla yàlla yëgg rek la soxla julli yi julli nee na julli yi ñuy julli koor yi ak koor yi aj yi aj yi azaka yi ak azaka yi jëf yooyu yokk ci yàlla dara jëf yooyu du yokk ci yàlla dara bañ koo defi du ko wàññi dara bañ koo defi du ko wàññi dara nee na soo ma jaamul safuma yàlla nee na boo ma jaamul safuma mi nga solo may sàbbaal mukk li nga solo ma nga may sàbbaal fi nga soog may sàbbaal fi nga toog man may sàbbaal sa sakka yi may sàbbaal sa sakka bi am may sàbbaal in min cheyin ila yusabbixu bixamdi walakin la tafaddus bixum wa in min cheyin illa yusabbixu bixamdi walakin la tafqahuna tasbixahu lépp yoo xam bind naa lépp loo xam ne bind naa man yàlla man yàlla ma may sàbbaal ma nga may sàbbaal soo si yëgulee ko xam leen ko it doonte yëgulee ko xamuleen ko it loolaa nga may sàbbaal loolaa nga may sàbbaal kon boo ko jaamul safu ko waaye kon yàlla boo ko jaamul safu ko taxriikul ubudi yëti nag waaye nag taxriikul ubudi yëti nag yëngal mbuumum jaam bi yëngal mbuumum jaam kon ni yàlla yaama moom wan ni yàlla yaama moom yëggoo ga la soxla ci yëggoo ko rek nga soxla ci jaam bi mu soxlee ci jaam nag li muy soxloo yëg ci jaam bi nag la jaam soxlay morom jaamam noonu la jaam soxloo yëg ci moromum jaamam noonu la xarit soxlay ci xaritam noonu la xarit soxloo yëg ci moromum xaritam waxuma ci mu yëg waxuma ci mu yëg ba yéege ko ba yéege ko ma arsala rahmanu ma arsala rahmanu aw yursilu aw yursilu fi rahmatin fi rahmatin tasadu tasadu aw tanzilu aw tanzilu fi malakutillahi fi malakutillahi aw mulkihi aw mulkihi fi kulli ma yaqtasu kulli ma yaqtasu aw yasmulu aw yasmulu illa wataha mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu almurtad illa wataha mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu almurtad lépp luy wàcc lépp luy wàcc ciw yiw yiw ciw yiw wala mu yéeg wala mu yéeg ciw yiw ciw yiw bu yéeg bu yéeg Mouhamad lay jaar Mouhamad lay jaar wàcc suuf nga wàcc suuf buy wàcc bu dee wàcc ci Mouhamad lay jaar bu dee ci Mouhamad lay jaar soog wàcc suuf soog nga wàcc suuf bu yéeg moo ne bu dee yéeg ci Mouhamad lay jaar ci Mouhamad lay jaar soog a yéeg soog a yéeg ma asara rahmanu waaw aw yursilu fi rahmatin tasadu aw tanzilu fi malakuti llahi aw mulkihi fi kulli ma yaqtasu aw yasulu illa wataha mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu almursalu wala tatadul fiha waatullah Mouhamad leera Mouhamad lépp lépp mu nekk ci diggale ba mo nekk ci diggale ba koo koo ko njëkk a yëg koo koo ko njëkk a yëg kon ku ko yëg kon ku ko yëg ba yëg mbiram ba yëg mbiram ba yëngu ca ba yëngu ca yàlla da la yéege yàlla da la yéege faj saa bi yëpp faj saa bi yëpp kon fa tabaarakallah kon sëriñ bi nga ne fa tabaarakallah sunu xol sedd bu baax sunu xol sedd na bu baax a baax ni ngi guddi waaye yëg rek lay wax tuuti leer na ma ngi guddi waaye yëg lay wax tuuti rek ba di ne ليش روح المعاني؟ بعد ما تروح المعاني زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات جون. عم نفضل من بير، عم نفضل من بير. كيف يلا قو خمي؟ كيف كلمة مثل يلا قو خمي؟ ما مفاتو صنبر الكلير لوم إيه؟ ما مفاتو صنبر عندك بني لوم أندل. يلا لولا يمولو بلا خم. من يلا لولا يات مولو بلا خم. ما عندهم موثق دلو الجمع كلا جولا جولا ترى كلا جولا فمن أكرمه فلفضلي ومن أهانه فلعدل. ما عندهم يلا موثق دلو الجمع كلا جولا جولا الثالث كلا جولا من أكرمه فلفضله ومن أعانه ومن أهانه فلعدله. كما ترى لأن كما ترى من يلا من يلا من يلا كمن جلالا كما دوما كما دوما كما دو كما دو يلا يا طول مكتل من جلنا يجي سيمي راسي

kalifa bu ñu ñu sedd mango sedd mango ta ta patte ko ko ni teul ñu ne sedd mango sedd mango sedd mango bu ñu yel bu ni man nak ko ko dal di yeb bu jallal loxo ya ni man nak ñu Allah baangi Allah baangi Allah baangi Allah baangi ñu ne Allah baangi Allah baangi Allah baangi Allah baangi ñu gëpp ci mom lañuy fara ñu gëpp ci Allah bi lañuy fara kon seen maam mom le kon seen maam mom le yore won ko yore won ko mu nek su tresam mo nek su no tresam waaw waaw to hubbi nara maqbul ta hubbi bi qad ahad la qad ahad illa wa harama allah jasadahu min an-nar illa wa harama allah jasadahu min an-nar amma tuqad wa khantu muhammadaka wa khantu wa khantu bepp xol bo xamni bepp xol bo xamni ku ko xar ku ko xar sama tefel nak man muhammad sama tefel nak sama muhammad yaro wa am xol ba yaro wa am xol ba ana safara ana safara ko topul moye ko topul do ko magal do ko magal ko topul ko topul do ko teral do ko teral ko topul ko topul do taxa djot do ya taxa djogi ko tabarakallah wal serin bi neena fa tabarakallah fad bobu de an bobu bu ci hajj mari ko ko ci bi hajj mari ak doom yu tedd yi ak doom yu tedd yi ak joxanyam ba ak joxanyam ba fa tabarakallah fa tabarakallah ab djingi lako legi dara ñaxtu djingi nako legi waxna ko ci tecc bo bi wax nako li ci tecc bo bi mani fa tabarakallah mani fa tabarakallah lamu djingi won bëgg ko lamu djingi won bëgg ko mo ci hadj mari mo ci re hadj mari pour tawé doom adamay pour tawé doom adamay ci walu yalla ci walu yalla ci walu liggey ci walu liggey ci xel ak xalaat dëkkana xalaat ba tax mu dundal bi ba tax mu dundal bi fa tabarakallah fa tabarakallah boba jamono melul ni boba jamono melul ni bam fi jëge te ko joxe cheikh al khalifa bam fi jëge te ko ci loxol cheikh al khalifa ak sama turando ak sama turando boba boba ben baax lañuy tan ben baax lañuy tan ci diggu kër gi di diggu kër gi Allah ya tan benn ay haaji ak tan benn diga tengé joge tengé ak mbolom ak mbolom ñew yedd ci ciwawal ñew yedd ci ciwawal man bakke ci benn nak bu ko ma ci ray mu do ma doy sekk benn nak bu ko ba tan ray rek mu seddel ko mu doy sekk bu ko gi firi bu goor gi firi tafsir jog lo gi tafsir jog yara sondel ba yara sondel ba wala ndaraw ñam wala ndaraw ñam hajj abdul aziz tok hajj abdul aziz radiyallahu anhu mom tok ci jere tax cheikh ibn mustafa cheikh ibn muhammad al mustafa jami tok ci jere tax ci bawayal ci bawayal ci bawayal na ci al hajj man tok ci jere mom fil dara tek tok gam gu neex bo bo tolo ko ni def ala bo ba tolo ko ni kon ne fa tabarakallah la serigne bi neena kon fa tabarakallah ñi leen di sant bu baax ñi leen di sant bu baax ata jëtal ñu suñu sant ci gëri fa ngeen jotal ñu sunay chat ci ci li beug ñu abdul aziz jottal nañu lepp ñu abdul aziz jottal nañu lepp mak man na ru kula fi du mok du neena xamul woni mak man na ru kula la fi du mok waye la la ci mok na waye kat la la di ñu ko rukke mok na kenn ku nek kenn ko nek ci ci cërëf la ci cërëf japp nga ni yow doong yaam am affaire bi japp nga ni yow doong yaam am affaire bi tabarakallah tabarakallah ñu ko seddina ñu neena xolam seddina wax ji bari na neena wax ci mak jaangi nonu ko xamé ci yow dox ci sëñ gëni ko ba démé waxtaan dañu wo sëñ Abdou Sax buñu démé waxtaanal rek fa tabarakallah tabarakallah ba magati gëna wañitu néna ba magati gëna wañéxu way fa tabarakallah way néna fa tabarakallah jazitum khayran bilana jazitum khayran wa kufitum sharran wa kufitum sharran wa yu'tikum mayran wa yu'tikum mayran وينصركم نصرا وينصركم نصرا سين بغي ريو مي يغفا دينانا ماغي نيان سين بغي ريو مي يغفا سيناكاني مو خان سيناكاني لا اك سي جام اك سي جام يالا يالا ديمبالي يالا يالا بوكم ني ديمبالي ني تاني ديمبالي سونو بوك نو نيت دا داني ديمبالي سونو بوك واو واو لا ديغنا لي ناكات ديغنا لي ci ministre de l'intérieur ci ministre de l'intérieur ci bidu skuram ci bidu skuram yasser lana kull amri rabbi min karamin yasser la bayit la mujjé boobu kat bayit sëñ Babacar ci def ko moom la mi sédaleen ci leen mujjé ci dit kuram yàllaa ko jëkke nag nee na yàllaa ko jëkke nag Mouhamad topp ci Mouhamad topp ci Cheikh topp ci Cheikh Amadou Tidiane topp ci maam topp ci maam topp ci maay sokkoo fermé bunt bi nag bàyyi sokkoo fermé bunt bi nag kon na xel dal kon nag den bi neex na xel dal yàlla defa ni yàlla defa ni inna maa al usri inna maa al usri yusra yusra boo gisee usru di maarifa boo gisee usru di maarifa maarifa mooy lu am liif ak laax maarifa kat sëriñ bi nee na mooy lu am liif ak laax bu ñu neen mënsoo nga xam ne mën a bu ñu xamee ne bu ñu nee mënsoo nga xam ne mën a bu ñu nee waaja waaye bu ñu nee waaja nag loolu lay nekk doo xam kenn loolu lay nekk rek doo xam kenn la inna maa al usri inna maa al usri yusra yusra boo gisee usru di maarifa gisee boo gisee usru di maarifa am taara am taara yusru di nekk la yusru moom di nekk la ak jafe ji ak jafe ji mën nañ koo lim mën nañ koo lim waaye jàppandal kenn mënu koo lim waaye jàppandal kenn mënu koo lim mën ngaa béy ci at mi amoon sëñ bi nee ne mën ngaa béy ci at mi doo am gerte doo am sax gerte doo am dugub doo amit dugub tiit loolu tiit lool ci biir at mi ci biir at mi yàlla jox la ci oto yàlla jox la ci oto ak million ak million ak yeneen ak leneen ak yeneen ak leneen oto yàlla ni yusra moo tax yàlla andi yusra ak jafe mën nañ koo lim ak jafe mën nañ koo lim waaye jàppandal kenn mënu koo lim ndax kenn xamul fu mu yem waaye ak jàppandal kenn mënu koo lim ndax kenn xamul fu mu yem ci la Mouhamad profitoo nii ci la Mouhamad profitoo ne lan yaxli bal usray ni lan yaxli bal usray ni yusurun yusurun abadan abadan ngelawal jàppandi ngelawal jàppandi bu fabee xobu jàppandi bu fabee xolu jàppandi xobu jàppandi xobu jàppandi gën ko ci bàqu jàppandi dugal ko ci bàqu jàppandi ngelawal jafe ngelawal jafe dugg ca bax ma dugg ca bax ma génn waat xob bi génn waat xob bi ci nit ci bét yi ngelawal jafe yi ngelawal jafe yi bu ngelaw li dugalee pax mi bu ngelaw li dugalee xob mi ci pax mi moom jafe ja moom jafe ngelawal jàppandal ngelawal jàppandal dugaat ci pax mi mooy dugaat ca pax ma génn waat xob bi ci nit yi génn waat xob bi ci nit yi loola jàppandal loola jàppandal moo tax Mouhamad li moo tax Mouhamad li lan yaxli bal usray ni lan yaxli bal usray ni yusurun yusurun abadan abadan bu jafee bu jafee daal jàppandi na jàppandi na jàppandee bu jàppandee jafe na jafe na son maam ni sama maam si daa ci Malick ne wala yusalluuna wala yusalluuna illa fi shi'abi illa illa fi shi'abi illa mashtadda usrun fa yusrullahi fi amani mashtadda usrun fa yusrullahi fi amani jeex waaw jeex na di ila mastadda ila mastadda ndeem sar na ndeem sar na usrun ak jafe ñi usrun ak jafe ñi loolu nag bu mu la taxat fii bu mu la taxat fii de fa yusru llahi fa yusru llahi jàppandalu yàlla jàppandalu yàlla fi amani fi amani ma nga yëg ka ma nga cëllat ka loolu la xalifa ni yëg la naa nag loolu nag la Serigne Babacar si ne yëg la naa nag kulla amrin kulla amrin rabbi min karamin rabbi min karamin yàlla nga jàppandal yow yàlla yàlla nga jàppandal yow yàlla danaa ñeelu danaa ñeelu kulla amrin kulla amrin lépp mbir lépp mbir min karamin min karamin sag mbaax ja sag mbaax ak sag sag ak sag sag yow yàlla yow yàlla yàlla nga jàppandal lépp yàlla nga nu jàppandalal lépp yemul ci arabba nag yemul ci arabba nag bëgg yàlla nangu wax bi gaaw bëgg yàlla gaaw a nangu wax bi génn wàll bu mu def ko wolof génn wàll nga ma def ko wolof yaa xam na ngay def sa jaam yaa jàppandal jafe ya Babacar si ne yow yàlla yaa xam na ngay def sa jaam yaa jàppandal jafe ya moom la président moom la ministre de l'intérieur moom la ministre de l'intérieur ubbee waxam ubbee waxam léegi may tam ci lay teerale may tam ci lay teerale baye jafe woon yëpp baye jafe woon yëpp ci xol yi ci xol yeeg xalaat yeeg xalaat yeeg bëgg-bëgg yeeg bëgg-bëgg yeeg man-man yeeg man-man yeeg ñàkk pexe yeeg ñàkk pexe yeeg ñàkk sotti yeeg ñàkk sotti yeeg yep akbar ci ni net ñep assalamu alaykum wa assalamu alaykum wa ila liqa wa ila liqa ngeen ba nga ngeen ba nga Thank you. Come on, quick, get the